voor een schadevergoeding. De ombudsman vindt dat dat te moeizaam gaat en begint een onderzoek. En er komen nieuwe logo's op de verpakkingen van eten, want er is te veel onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Ook Hongarije is nu voor Mark Rutte als NAVO-chef. Premier Orbán was lange tijd tegen, maar spreekt nu openlijk zijn steun uit voor Rutte. Dat gebeurt na een gesprek gisteravond tussen de twee. Ook Slovenië steunt de kandidatuur. En dat betekent, volgens correspondent Tijn Sade, dat er nog maar één land dwars ligt. Alleen Roemenië, daarvan is nog onzeker wat Roemenië gaat beslissen. Maar daarvan wordt verwacht dat dat vandaag of morgen ook zeg maar groen licht geeft. En daarmee zou Rutte in de geschiedenis de vierde Nederlandse NAVO-baas worden. Rutte zou dan de opvolger worden van Jens Stoltenberg. Die is NAVO-chef sinds 2014. In Den Haag zijn voor de tweede dag op rij gesprekken met beoogd ministers en staatssecretarissen. Vanavond schuift onder andere Marjolein Faber aan. Die wordt door de PVV voorgedragen als minister van Asiel en Migratie. VVD-leider Jessugus noemde haar vorige week niet onomstreden. Ze zegt vandaag dat ze hoopt dat de PVV laat zien dat haar zorgen onterecht zijn. Ik heb mijn zorgen geuit en heb ik ook aan die tafel gedaan. En nu is het aan de heer Wilders en aan mevrouw Faber. Zijn die zorgen weggenomen? Ja, we zullen het vooral in de praktijk moeten zien. Hè? Ik heb die zorgen gedeeld. En daarna is het natuurlijk aan de partijleider en betrokkenen zelf om daarmee aan de slag te gaan of niet. De zorgen van Jessugus over Faber leidden vorige week tot crisisoverleg in Den Haag. De man die vorig jaar in Zwijndrecht zijn ex-vriendin en haar moeder neerschoot, is veroordeeld tot 30 jaar cel. De moeder overleed ter plekke. De ex-vriendin hield aan haar verwondingen blijvend letsel over. Het OM had levenslang geëist. De Russische president Poetin heeft Noord-Korea een compliment gegeven voor de manier waarop dat land weerstand biedt aan de VS. Dat deed hij voorafgaand aan zijn bezoek aan Noord-Korea. Poetin sprak van Amerikaanse druk en chantage. Noord-Korea en Rusland willen nog intensiever gaan samenwerken. Een agent van de Amsterdamse politie is aangehouden door de Rijksrecherche. De man van 35 wordt ervan verdacht dat hij langere tijd informatie uit het politiesysteem heeft verkocht. Er zijn ook nog drie andere mannen aangehouden. In het centrum van Ter Apel heeft de politie een man in zijn been geschoten. De Groningse politie meldt dat in een winkel een situatie ontstond waarbij door de politie geschoten is. Tegen RTV Noord zeggen getuigen dat de neergeschoten man de HEMA wilde overvallen. Er ontstond een worsteling met een agent waarbij de man probeerde het wapen van de agent af te pakken. De basisschool en bijbehorende kinderopvang in Os, die vandaag dicht is vanwege bedreigingen, blijft ook morgen gesloten. De scholengroep meldt dat er niets aan de situatie veranderd is. Een aantal leerlingen uit groep 8 kreeg vrijdag via Telegram foto's binnen van kogels waarop de namen van kinderen zijn geschreven. Op een andere foto zijn drie pistolen te zien. Bij de politie in Os zijn intussen meerdere aangiftes binnengekomen. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen. Vooral in Limburg kan er veel regen vallen. Later vanavond en vannacht droog met minima rond de 12 graden. Morgen droog met vooral aan de kust veel zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En donderdag is het weer wisselvallig. Dankjewel, Levi. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Ja, het is heel druk. Ja, meer dan 700 kilometer file. En je merkt echt waar het regent. Vooral in Brabant en Gelderland zijn de dagelijkse files een stuk langer. Verder zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch veroorzaakt een auto met pech bij Utrecht een lange file vanaf Vinkeveen. De vertraging is daar 3 kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam 17 kilometer file en 25 minuten vertraging. Je staat ook een half uur in de file op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. De oorzaak is een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. En daar ligt een melkwagen op zijn kant op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Daar is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Vanaf Wezep kost je dat 50 minuten. Je kunt beter omrijden via Emmeloord. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We streamen, chatten en mailen erop los. En denken niet na over de milieu-impact. Ondertussen verbruiken we meer energie dan ooit. Zeker met de komst van AI. Hoe dringen we onze digitale voetafdruk terug? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, het maakt het mens wat ik nu ben. Het is... In de steek gelaten. Absoluut, absoluut in de steek gelaten. Deze Libanon-veteraan werd aan zijn lot overgelaten. Toen bleek dat hij PTSS had opgelopen tijdens zijn uitzending. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Veteranen die psychisch of lichamelijk letsel hebben nadat ze op missie zijn geweest, moeten nog altijd te lang wachten op schadevergoeding. Om dit proces te verbeteren heeft de veteranenombudsman eerder aanbevelingen gedaan, maar daar is niet genoeg mee gedaan. Daarom komt er nu een nieuw onderzoek naar deze groep. Goedemiddag, Renier van Zutphen. Goedemiddag. U bent naast de Nationale Ombudsman ook veteranenombudsman. Hoe groot is de groep veteranen die nog altijd wacht op een schadevergoeding? Nou ja, dit is moeilijk te zeggen, maar wat wij weten uit degenen die zich bij ons melden, dat op dit moment toch wel 40, 45 mensen hebben laten weten dat ze te lang moeten wachten op de uiteindelijke regeling. Die is natuurlijk wel toegezegd, we hebben daar eerder, zoals u al zei, aandacht aan besteed, aanbevelingen gedaan. Nog eens een keer heel goed kijken of die aanbevelingen ook echt zijn uitgevoerd en wat het resultaat is. Laten we het erop houden dat het om vele tientallen gaat die wachten op een definitieve afdoening van hun schadeclaim. Ja, en wat voor mensen zijn dit? Ze zijn dus op missie geweest, maar hoe oud zijn ze ongeveer? Zijn het mannen, vrouwen? Nou, van alles en nog wat zou ik bijna willen zeggen, een beetje oneerbiedig. U hoorde net een Libanon-veteraan, dat is al een tijdje geleden dat we daar waren. We hebben ook mensen die in Mali zijn geweest, in Afghanistan. Dus overal waar mensen zijn uitgezonden geweest in dienst voor de vrede door Nederland en missies hebben uitgevoerd. Er komen mensen terug die hebben ernstig leed ondervonden, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch. We hebben gezegd, deze mensen, deze veteranen verdienen erkenning, waardering en bijzondere zorg. Die bijzondere zorg bestaat er ook uit dat we zorgen voor schadevergoeding. Dat moet snel en tijdig gebeuren. Dat geeft rust en zekerheid. En daar gaat het eigenlijk ook om in dit onderzoek. We zeiden eerder in 2021 al, het kan beter en sneller. Er is beterschap beloofd. Ik wil nu weten hoe het komt dat zich toch nog weer het afgelopen jaar meer dan 40 mensen bij ons hebben gemeld die laten weten dat het niet snel genoeg gaat. Ja, daar komen we zo verder over te spreken. Ik wil eerst eventjes naar een voorbeeld van zo'n veteraan. Ons verslaggever Jeroen de Jager was vanmiddag bij een veteranenzorghuis in Eelde en sprak daar met iemand die al jaren wacht op zijn schadevergoeding voor de posttraumatische stressstoornis die hij opliep tijdens zijn dienst bij Defensie. Dit is het veteranenhuis, Perspectief Veteranenhuis heet het, waar Roy Giddink woont, 43 jaar. Hier staat een bord met heel veel naambordjes erop. Al die plekken waar Nederlandse soldaten hebben gediend. Ja. Hè? Ja, hoeveel plekken heb jij gediend? Ik heb in Bosnië gezeten en ik heb in Afghanistan gezeten. Twee keer in Tarinkaut. Ja. Ja. Ja. En sinds 2 jaar woon je hier in dit veteranenhuis met PTSS. Ja. 2014 werd het geconstateerd na de geboorte van je zoon. Toen kwamen bij mij de klachten en in 2016 kwamen ze erachter van hé, wacht even. En toen ben ik non-actief gezet op mijn werk. Kun je een idee geven voor de luisteraar wat voor klachten je dan hebt met als militair die PTSS heeft? Zweetaanvallen. Ik werd minder scherp, schrikkeriger, 's nachts nachtmerries. En zo kwam dat langzaam. Nachtmerries waarover? Dat is gewoon, dat gaat, je droomt over een deel van Afghanistan waar je oom tegenkomt en waar je kind overlijdt. Weet je, dat, het wordt zelf één grote narigheid wordt ervan gemaakt. Werd het snel erkend door Defensie dat je PTSS onder de leden had? Niet door Defensie zelf, wel door mede-collega's. Maar je wil dat Defensie het erkent, want dan Defensie, kun je uiteindelijk schadevergoeding krijgen. Dat is het belangrijkste, want Defensie moet eigenlijk een soort van een herkenning geven. Ja, je gaat door een molen heen, dat sloopt je. Dat is, je wordt gekeurd, de ene keuringsarts naar de ander, en daar zit een heel lang tussentijd in. En dat proces alleen al is gekmakend. Dat is... Ja, het geeft geen rust. We lopen eerst even naar je kamer toe om te kijken hoe het er daar uitziet. En dan gaan we het over wat dan heet die RVS hebben. Hè? Ja, ja. Want uiteindelijk moet je die RVS hebben en dat staat voor de regeling volledige schadevergoeding. Ja, daar zit ik nu midden in. Hier in dit veteranenhuis woon jij nu samen met 20 andere lotgenoten? Ja, 20 tot 25 man wonen hier ongeveer. Iedereen heeft een eigen kamer, worden hier goed verzorgd. Door alle ellende is er veel gebeurd in je leven. Relaties stuk gelopen. Je hebt 2 kinderen bij 2 vrouwen. Ja, en die zou je ook willen ontvangen. Je wil eigenlijk op een gegeven moment weg hier. En een huis huren. En een nieuw bestaan opbouwen. Maar dat lukt niet voordat je die RVS hebt? Voor die definitieve regeling? Volledige eindbedrag zou eigenlijk een beetje mijn redding zijn. Maar mijn... En een volledig eindbedrag is gebaseerd op wat je net zei. De hypothetische carrière die je zou hebben gehad... als je geen PTSS zou hebben gekregen... En dan is de vraag, hoe hoog zou jouw carrière nog hebben kunnen gaan? Ja, dat klopt. In Defensie ging het voor mij heel, heel lekker, zeg maar. Ja. Totdat ik de klachten kreeg natuurlijk. Als ik nog had gewerkt, had ik gegarandeerd meer verdiend. Ja, absoluut. Want ik heb nu mijn uitkering. En ik kan er leuk mee rondkomen, maar het is geen vetpot. Nee, als je door had gewerkt, dan had je meer verdiend. En nu moet er een berekening komen op basis van dat geld wat je dan verdiend zou hebben. Ja, ja, dat klopt. Alleen Defensie is daar... ik vind dat ze het doen, vind ik heel erg goed van ze. Alleen het proces, hoe het gebeurt en dan vooral hoe lang het duurt, dat is echt slopend. Dat sloopt me echt. Maakt dat het erger zelfs? Voor mij wel, ja. En ik zelf heb een heel goede band met Defensie. Alleen dit maakt het niet beter of zo. Ja, omdat je een juridische strijd moet voeren. Het is een juridische strijd en het sloopt je. En vooral de langdurigheid ervan. Die procedure, die sloopt je. Ja. Die zorgt dat je wakker ligt. De onzekerheid, dat maakt het gewoon heel moeilijk. Ik denk voor mijn RVS heb, dat is dat complete... Die definitieve uitbetaling voor mij. Ik denk dat het nu nog steeds jaren gaat duren. Ik hoop dat Defensie, en ik weet dat ze het kunnen... ze kunnen hier meer tijd en energie insteken... om die procedure niet zo sloop te maken. Want bijna word je al extra gek gemaakt, alleen al door die molen. Ja, voormalig militair Roy Gidding was dit. Ik spreek nog door met veteranenombudsman Renier van Zutphen. Ja, meneer van Zutphen, is dit een herkenbaar verhaal voor u? Dat het vooral dat lange proces is waar zij mee te maken krijgen? Ja, dat is het precies. En dat horen we eigenlijk van iedereen. Het niet weten waar je aan toe bent, de onzekerheid, de lange duur van het proces, ook het aantal keuringen wat moet plaatsvinden, het niet weten wat je eindsituatie is, waar je uiteindelijk aanspraak op kunt maken, dat is zoals Roy zegt, heel terecht, dat is slopend. En het is nog eens een keer extra bovenop de aandoening die je al hebt. Hè? Ja. Want je krijgt deze regeling omdat er iets met je gebeurd is in je leven. En daar moet je voor gecompenseerd worden. En je hebt ook wel, nou ja, al deze mensen, al deze militairen hebben natuurlijk gewoon echt ook recht erop dat ze goed en snel geholpen worden. Nou, iedereen heeft dat beloofd, hè? Ook in 2021, na ons rapport. En ik wil dus nu weten waarom het nog steeds is zoals Roy nu net beschreef. Ja, want geeft Defensie daar verklaringen voor waarom het zo lang duurt? Nou ja, het is natuurlijk, het zijn systeemantwoorden, hè, in mijn taal. Dat betekent, er zijn te veel organisaties bij betrokken, te veel instanties. Er moet opnieuw gekeken worden, er moet een berekening opnieuw plaatsvinden. Het is ook wel een juridische procedure voor een deel, hè, dat mensen zeggen, ja, maar luister eens even. Ik heb ook echt aanspraak en ik heb recht hierop. Nou, als je helemaal in het juridische verzeilt en vergeet om welke mensen het gaat, dat helpt ook niet in het proces en de versnelling. Dus het zijn verschillende factoren en allemaal dingen die we eerder aan de orde hebben gehad. Hè. Ik ben nu op kantoor. In de kamer waar ik nu zit, heb ik met al die mensen gesproken van Defensie, van het ABP, van nou, noem het maar op. En we hebben allemaal gezegd, jongens, het kan beter, dat gaan we nu doen. En ik ben een beetje gepuzzeld, om het maar heel zachtjes te zeggen, dat het dus niet gelukt is. Want het moet wel, en Roy zei het ook, het kan ook. Ja, en daar zijn dus blijkbaar alle partijen het over eens. Dan denk ik, ja, die aanbevelingen zijn gedaan. Er is blijkbaar overeenstemming over. Daar is te weinig mee gedaan. En ja, dan komt er nu een nieuw onderzoek. Gaat dat deze problemen dan wel oplossen? Nou ja, dat is altijd een goede vraag, hè? Maar als ik het niet doe, gebeurt het zeker niet. Is altijd mijn antwoord. Dus het is nodig om te kijken van jongens, het waren goede aanbevelingen. Dat vonden we allemaal. Dan gaan we nu kijken hoe we het toch voor elkaar kunnen krijgen. En in mijn woorden, de aanhouder wint. Dus ik ga gewoon door. Ja, maar Roy Gidding, die we net hoorden en al die anderen. Ja, die zegt ook, ja, ik heb gewoon eigenlijk nu geld nodig om weg te kunnen uit dat veteranenhuis. Maar ja, zo snel zal het niet gaan, denk ik. Laten we, wat moet dat nou weer zeggen? Roy heeft natuurlijk gelijk, hè? Hij had het al lang moeten hebben. Ik hoop dat dit onderzoek wat we nu openen, wat niet echt een onderzoek is, maar meer gewoon nog eens een keer erop wijzen dat het heel hard nodig is, dat dat de langzame molens in werking zet en dat ze iets sneller gaan draaien en zeker ook voor Roy. En ik denk dat de bemoeienis van de veteranenombudsman toch een element kan zijn om die versnelling tot stand te brengen. Anders had ik het niet gedaan. Dat snap ik. Dank u wel voor dit gesprek. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Verkeersinformatie, Helene Geest. Het is een hele drukke avondspits met meer dan 700 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Gelderland. Maar ook heel veel vertraging nu bij Utrecht op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn. Zat een half uur vast door een auto met pech. De politie heeft deze week nog eens 8 mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Toen werd de politie bekogeld met fietsen, putdeksels, ijzeren staven en stenen. Vorige week werden al 6 verdachten aangehouden. De mannen uit Utrecht, Maarsen, Vleuten en Houten zitten nog vast. Voor de kust van Zandvoort zwemt een bultrug. Stichting SOS Dolfijn heeft diverse meldingen binnengekregen. Ook op sociale media zijn beelden van het 16 meter lange dier te zien. Volgens SOS Dolfijn gaat het prima met de bultrug. Het gedrag lijkt oké, aldus een woordvoerder. Bultruggen komen steeds vaker in de buurt van de Noord-Hollandse kust. En Justin Timberlake is opgepakt in de buurt van New York. Volgens de Amerikaanse entertainment site TMZ zetten agenten hem aan de kant vanwege rijden onder invloed. Hij reed na een feestje door rood en ging daarna slingerend over de weg. He got in a car and began driving, almost immediately blew a stop sign. Cops saw that and began following him. And we're told he began to swerve at that point. They pulled him over. Of Justin Timberlake te veel had gedronken of juist onder invloed was van drugs, dat is niet bekend. Inmiddels is de artiest weer vrij, maar moet hij zich later nog wel melden bij de rechter. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat mijn één dag op de datum is, gok ik gelijk weg. Ik ben altijd heel erg precies op de datum. Want hier staat 30 juni. En dan zegt u? Zal ik het nu daarna gebruiken? Ja, tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot. Hoe zit het ook alweer? De houdbaarheidsdatum roept veel vragen op en daarom willen fabrikanten en supermarkten gezamenlijk die vermelding op voedingsmiddelen duidelijker maken. Door beter te communiceren over hoe je moet omgaan met die datum willen ze voedselverspilling tegengaan. Twan Timmermans is directeur van Samen tegen Voedselverspilling, wat een coalitie is van fabrikanten en supermarkten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want kunt u mij nog even helpen? Wat is nou ook alweer het verschil tussen tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot? Nou ja, tenminste houdbaar tot, dat is eigenlijk een kwaliteitsgarantie. Dus bij die producten, als die over de datum gaat, kun je prima in je eigen zintuigen nog gebruiken om te kijken of je het lekker vindt om op te eten. En te gebruiken tot is het advies na die datum niet meer gebruiken of vries het in of eet het op die datum. Ja, en wat gaat er dan nu veranderen? Nou, wat er nu dus gaat veranderen, omdat we zien dat zo'n 50% van de Nederlandse consumenten voelt zich niet helemaal vertrouwd met en kent niet goed het verschil tussen die twee beide data. Dus fabrikanten en supermarkten hebben afgesproken om eigenlijk op bijna alle producten straks een icoon te gaan plaatsen. Kijken, ruiken, proeven. In combinatie met een betere eigenlijk uitleg aan consumenten wat die verschillende data betekent. Dus dat betekent dat we op miljarden producten in de toekomst gaan zien dat op het moment dat mensen een beslissing moeten nemen, ga ik dit nog wel of niet eten, kan ik wel of niet op mijn eigen zintuigen vertrouwen, dat ze dat logo en de toelichting erbij hebben. Ja, want nu merken jullie dan dus dat doordat mensen het verschil niet weten, dat er vaker eten wordt weggegooid? Ja, ja. En we zien dus dat ongeveer zo'n 10% minimaal van wat consumenten thuis verspillen wordt veroorzaakt door het niet goed begrijpen wat die houdbaarheidsdatum betekent. Dat is best wel veel. Dus dat is daarmee een hele grote hap. De consumentenverspilling is al gedaald, maar zit nog steeds op zo'n 33 kilo per persoon per jaar. Dus dat geeft weer een extra hap. Hoe kunnen we dat verder terugbrengen naar nul uiteindelijk? Ja, en dat zijn dus mensen die het verschil niet weten, maar ook die het misschien ook niet zoveel interesseert. Gaat zo'n verschillend label dan helpen, denkt u? Nee, kijk, we zeggen het moet normaal worden. Dus je gaat het eigenlijk op alle verpakkingen ga je dat zien. En dan gaan we dat gewoon normaal vinden. Dat we weten wat die datum betekent en dat we dan prima onze eigen zintuig kunnen gebruiken. Ja. Dus het gaat ook niet. We weten dat veel consumenten zijn gemotiveerd om dit te doen. Bijna iedereen wil minder voedsel verspillen, dus daar gaat het sowieso helpen. Maar we merken dat het ook normaal moet worden in je omgeving. Dus dat je het er met elkaar over gaat hebben. Bijvoorbeeld ook binnen je gezin. Kinderen zijn heel goed in staat om hier thuis ook even je ouders weer op te voeden. Hoe zat het ook alweer? En daar helpt natuurlijk zo'n duidelijke uitleg bij. Ja, dus er komen producten met zeg maar extra labels of nieuwe labels. Maar er zijn ook andere producten waarbij het label juist verdwijnt, toch? Ja, kijk, en er is ook je hebt eigenlijk twee labels, maar je hebt ook een derde en dat is geen label. Dus op sommige producten hoeft geen houdbaarheidsdatum. Denk aan zout, denk aan suiker, dat zijn conserveermiddelen. Zout is al vaak al miljoenen jaren oud, dus daar hoeft ook geen datum op. Toch zie je dat soms. Dus ook daar hebben de fabrikanten en supermarkten nu een afspraak gemaakt. Daar waar die eraf kan, gaan we er ook afhalen. Het is gewoon onzin om een houdbaarheidsdatum op zout te hebben, zegt u. Ja, absoluut. Wat ik al zei, die zijn miljoenen jaren oud, dus dat bederft echt niet. En ik denk ook niet dat heel veel consumenten het weggooien. Maar ja, iedere consument die het daardoor niet verspilt, dat is er weer één. Dank u wel. Twan Timmermans, directeur van Samen tegen Voedselverspilling. Er is geen land in Latijns-Amerika met zo'n groot verschil tussen arm en rijk als Brazilië. Maar als er één plek is waar die klassenverschillen vervagen, dan is het wel op het strand. Tenminste nu nog, want door een nieuw wetsvoorstel kunnen stranden in Brazilië mogelijk worden geprivatiseerd, waardoor ze misschien niet meer voor iedereen toegankelijk zijn. De ophef is groot, want de Brazilianen laten zich het strand niet afpakken. Correspondent Nina Jurna ging naar het strand van Ipanema in Rio de Janeiro en sprak met voor- en tegenstanders. Het is 8:00 ochtends en het is al druk op het strand van Ipanema. Er wordt hier gevoetjevollied. Heel populair hier. De bal niet alleen met je handen of je hoofd, maar ook met je voeten en zelfs met je hele lichaam terugslaan naar de tegenstander. Er wordt gevolleybald, gevoetbald en ik zie hier echt allerlei soorten mensen. En ook mensen van allerlei sociale klassen. Dat is uniek van het strand van Brazilië. Het wordt wel de meest democratische plek van Brazilië genoemd. Want het maakt hier niet uit hoe je eruit ziet en wat je doet. Mijn naam is Julia, ik ben 26 jaar. Acordar pouco mais cedo, fazer exercício físico, pegar pouco de sol, que eu acho que muito importante, e depois você ir trabalhar. Ook Julia Recentje van 26 jaar is op het strand aan het sporten. Voor haar is er geen betere manier om de dag te beginnen. Ik sta vroeg op, dan ga ik sporten en dan werken. Ik kom hierbij een standje aan, die wordt opgezet door een man en een vrouw. Baraka de Tchau staat erop. Ik zie hier een bak met kokosnoten, met ijs erin. Agua de coco. Het ziet er goed uit. Ik heb honger. Mijn mama is echt zo salgado. Op het strand zit ook Wellerson Salgado met zijn gezin. Het strand is voor iedereen, zegt hij. Ook voor arme Brazilianen, zoals wij. Maar dit zou kunnen veranderen, omdat er nu gesproken wordt over een nieuwe wet waardoor stranden geprivatiseerd zouden kunnen worden. Nu nog is dat verboden, maar onder ex-president Bolsonaro in 2022 werd al een wet aangenomen die dat wel mogelijk maakt. Maar de Senaat moet zich daar nu nog over uitspreken. En dat veroorzaakt veel commotie. Het is belachelijk, zegt deze mevrouw, want de stranden zijn deel van de natuur en dat is voor iedereen. Bovendien is het strand vervlocht met heel veel levens van de mensen hier. Het zijn heel veel Brazilianen ook afhankelijk van het strand en privatisering kan daarom enorme gevolgen hebben. Ik verdien soms wel 100 euro per dag en dan heb ik echt een goede dag gehad, zegt deze straatverkoper. Hij verkoopt Braziliaanse iced tea. Maar hij moet wel 2 uur reizen voordat hij bij het strand is. Hij komt helemaal vanuit de favela. Voorstanders denken dat Brazilië juist veel geld kan verdienen met privatisering. Toerisme kan volgens hen groeien als er grote privé-resorts worden gebouwd. Toerisme do Brasil, precies, zei Selé. Nossa, super precisa. Heeft Brazilië deze wet eigenlijk wel nodig? Jazeker, die hebben we hard nodig, zegt Cilia Oliveira van de Braziliaanse toeristenboord. Landen als Spanje krijgen bijvoorbeeld veel meer toeristen, terwijl Brazilië groter is en divers. E o Brasil é muito grande, é muito diverso. Ook stervoetballer en multimiljonair Neymar is groot voorstander. En zelf aandeelhouder in een groot project om 100 kilometer van de Noordkust om te vormen tot Caribisch Brazilië. Je kunt alleen maar voor zijn als je zelf belangen hebt, zegt Julia Recentje, terwijl ze op het strand aan het sporten is. Voorlopig is het laatste woord nog niet gezegd over de wet. Een speciale senaatcommissie buigt zich nu over het plan. De commotie is voorlopig nog niet voorbij. Een verslag vanaf het strand van Ipanema in Rio de Janeiro van Nina Jurna. En zometeen in deze uitzending. De Russische president Poetin heeft wapens en bondgenoten nodig. En daarom is hij op weg naar Pyongyang, naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Levendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Levendaal op levendaal.nl. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Korea lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Levendaal op levendaal.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. We zijn lekker vroeg, het is 17:30, het nieuws met Levi van Eck. De basisschool en kinderopvang in Os, die vandaag dicht zijn omdat kinderen zijn bedreigd, houden ook morgen de deuren gesloten. Vorige week kregen meerdere leerlingen uit groep 8 via Telegram bedreigende foto's binnen. Er stonden bijvoorbeeld pistolen op en kogels met de namen van kinderen. De politie heeft in een winkel in Ter Apel een man in zijn been geschoten. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Noord dat hij de HEMA wilde overvallen en dat er een worsteling ontstond waarbij de man het wapen van de agent wilde afpakken. De regionale omroep meldt ook dat de man een bewoner van het aanmeldcentrum is. De politie kan dat niet bevestigen. Premier Orbán van Hongarije heeft nu openlijk zijn steun uitgesproken voor Mark Rutte als NAVO-baas. Orbán lag lang dwars, maar gisteren sprak hij met Rutte en noemde dat toen een goed gesprek. Alleen Roemenië heeft nog geen steun uitgesproken. En een agent van de Amsterdamse politie is aangehouden omdat hij informatie uit politiesystemen zou hebben verkocht. Naast de 35-jarige man zijn in de zaak ook nog 3 andere verdachten aangehouden. Helene Geest bij de ANWB. Is het nog steeds zo druk op de weg? Ja, het is nog wel drukker geworden. Meer dan 800 kilometer file staat. Vooral in Gelderland hele lange files. Maar ook in Brabant zijn de files wat langer dan anders. En dan is er in de Randstad ook nog het een en ander gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen, is een auto stilgevallen, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Vanaf Vinkeveen is de vertraging een kwartier. Lange file ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade. Zij ook een half uur in de file door een auto met pech. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen is een vrachtwagen gekanteld bij de afrit Nieuw-Leuzen. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. De vertraging vanaf Wezep 50 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech, waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Vanaf Hoenderloo is het oponthoud 25 minuten. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, al die files, dat komt natuurlijk door de regen, of niet? Ja, we hebben te maken met een uitgestrekt neerslaggebied over Nederland. Alleen het noordwesten is eigenlijk droog en een gedeelte van Zuid-Limburg is droog. Op veel plaatsen regent het heel hard, erg hard, ja. En kan dat ook leiden tot wateroverlast, denk je? Nou, het is wel hele gestage regenval. Het valt niet allemaal in één keer plant naar beneden. Het duurt gewoon uren. Dus de neerslagsommen die lopen aardig op. En ik wil het op enkele plaatsen niet uitsluiten. Maar ik zie ook beelden uit Duitsland voorbij komen. Daar heb je echt stortregens op dit moment. En daar is heel duidelijk sprake van wateroverlast. En ik denk dat dat in Nederland toch wel wat minder het geval is. Oké, dat scheelt. En hoe lang houdt die regen nog aan? Ja, voorlopig nog wel even. Het is echt een uitgestrekte zone die zich de komende uren heel langzaam richting Duitsland ook aan het verplaatsen is. Ik denk dat we in de het eind van de avond, begin van de nacht op de meeste plaatsen wel droog is. Vannacht is er ook sprake van een enkele bui op de meeste plekken. Dus geen neerslag meer. En is ook een voorbode van in ieder geval een droge woensdag voor heel Nederland. Met ook geregeld zonneschijn. Het wordt morgen zo'n 15 tot 20 graden. En sowieso zit er wel wat verandering aan te komen. Maar voor die echte verandering moeten we, zoals het nu naar uitziet, nog wachten tot zondag. Want we hebben eerst nog een paar dagen met wat regens te verduren op de donderdag en de vrijdag. Maar daarna wordt het beter. Maar daarna wordt het inderdaad beter. Met meer zonneschijn. Temperatuur is nog wel wat onzeker, maar het ziet er wel naar uit dat het dus langer droger is en dat we meer die zon gaan zien. Dankjewel, Willemijn. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap. De bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij vakanties. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Russische president Poetin is onderweg naar Noord-Korea. Hij is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor een staatsbezoek. Korea-kenner Casper van der Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is dit bezoek voor Kim Jong-un? Ja, het is de tweede keer dat Poetin Noord-Korea bezoekt. Maar dat heeft hij eerder gedaan in 2000. Dus hij nu langskomt is wel extra bijzonder. Dus de vorige keer was gewoon echt heel erg lang geleden? Ja, dat is ook omdat Poetin al zo lang aan de macht is. Maar het is de eerste en enige Russische en Sovjet-leider die ooit Noord-Korea heeft bezocht. Wel bijzonder als je bedenkt dat de Sovjet-Unie destijds Noord-Korea heeft helpen opzetten. Ja, het is dus een bijzonder bezoek voor Kim Jong-un. Maar is het ook goed nieuws voor Poetin? Ja, in zekere zin wel. Die landen waren natuurlijk altijd al in zekere zin bondgenoten. Ze werkten samen. Maar vorig jaar is alles veranderd toen Noord-Korea besloot in de oorlog in Oekraïne Rusland vol te gaan steunen met munitie, nu ook met ballistische raketten. Ja, en de verwachting is dat bij deze top er nog meer toezeggingen komen van wapenleveranties van Noord-Korea naar Rusland. Maar ook dwangarbeiders die Noord-Korea die kant op gaat sturen. Dat zijn niet mensen die op het slagveld gaan vechten. Maar wel mensen die Russische arbeiders dan vrijspelen om daarheen te gaan. Ja. En er zijn natuurlijk veel landen die nog steeds zaken doen met Rusland. Maar er zijn maar weinig landen die Rusland echt steunen in de oorlog tegen Oekraïne. En Noord-Korea is zo'n land. En dat wordt door Poetin zeer gewaardeerd. En wat voor ontvangst staat Poetin te wachten daar in Pyongyang, denkt u? Ja, je wordt daar met alle egaars ontvangen. En als dat op Noord-Koreaanse manier gebeurt, dan zijn dat echt, wordt echt flink uitgepakt. Dus er zijn al Russische vlaggen in de straat, Poetin-posters langs de weg. Hoe het precies plaats gaat vinden, dat weten we nog niet. Er wordt een concert voor Poetin gegeven. Maar we kunnen wel verwachten dat er echt juichende mensen langs de weg staan. En echt liederen, misschien ook zelfs in het Russisch, zijn voorbereid. Het dreigt wel alleen een korte top te worden. Want inmiddels is het al even na middernacht in Noord-Korea. En hij is er nog niet, hè? Het vliegtuig. Nou, het is of net geland of nog onderweg. Dus, en morgen gaat hij alweer naar Vietnam. Dus, verwacht is natuurlijk dat de meeste akkoorden natuurlijk al wel gesloten zijn. Maar er zal wel een mooi fotomoment komen. Zodat de beide leiders er goed op staan. Ja, ze hebben elkaar vorig jaar ook gezien, hè? In Rusland. En ik las dat Kim Jong-un daarna aan Poetin schreef dat er tijdens die eerdere ontmoeting onverwoestbare banden tussen strijdmakkers zijn ontstaan. Wat denkt u, ligt die twee elkaar nou goed? Of was dit gewoon een beetje grootspraak? Ja, dat is wel de pompeuze taal waar Noord-Korea graag mee werkt. Maar het lijkt erop dat ze het wel goed met elkaar kunnen vinden. Kim heeft ook een luxe limousine van Poetin gekregen. Ook lekker tegen de sancties in. Dus ze lijken het wel goed te vinden. Maar het is ook echt. Kim steunt Poetin echt op dat slagveld in Oekraïne. Hij heeft te maken met munitietekorten, met mensentekorten. Noord-Korea helpt daarmee. En dat is bijzonder, want Noord-Korea was altijd de vragende partij. En dat ze nu iets kunnen bieden aan Rusland, dat gaan ze maximaal kunnen proberen uit te melken. En we zien natuurlijk ook, als je het breder trekt, internationaal, dat er toch steeds meer een blok van autocratische landen en een blok van meer pro-democratische landen ontstaat. Onze eigen NAVO waarschuwt daar ook voor. En Noord-Korea sorteert daar ook op voor door flink de samenwerking met Rusland en ook China op te zoeken. Ja. Want Poetin gaf vandaag voordat hij aankwam of voordat hij vertrok naar Noord-Korea al een compliment over hoe het land weerstand biedt aan druk en chantage vanuit de Verenigde Staten. Zegt wellicht iets over hoe hij naar de rest van de wereld kijkt. Maar hoe kijkt tegelijk die wereld naar deze ontmoeting? Houden ze die angstvallig in de gaten? Ja, met zorgen. Er is al door veel organisaties zorgwekkend gereageerd op dat deze landen elkaar steeds meer opzoeken. Ik had het net over hoe Noord-Korea Rusland helpt. En Noord-Korea is natuurlijk een land dat te maken heeft met de strengste sancties ter wereld. En Rusland helpt nu Noord-Korea toch alles te krijgen wat ze maar nodig hebben. Dus die sancties werden al niet nageleefd, maar zijn nu wel echt een dode letter als je echt wapens ook gaat kopen van Noord-Korea. Er wordt internationaal met zorg gekeken naar hoe deze landen naar elkaar toe trekken. Maar het is niet alleen Rusland en Noord-Korea. Het is natuurlijk ook Rusland en Iran en China en Rusland. Dus in die zin staat dit voor iets groters. Ja. En je zei net van de oorlog komt eigenlijk Noord-Korea heel erg goed uit. In de zin van dat ze nu dus soort van nodig zijn. Als nou die oorlog ten einde is, hoe zal die band dan zijn tussen de twee landen? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe die oorlog eindigt. Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar Rusland, ja, zolang Poetin aan de macht blijft, zullen ze natuurlijk Noord-Korea dankbaar blijven voor deze steun. En ja, zolang Poetin zo'n internationale, ja, toch meer dan vroeger een internationaal geïsoleerd staat, zullen ze met Noord-Korea samenwerken. Het zegt natuurlijk ook wel wat, hè? Jaren geleden was Poetin nog gewoon te zien in allerlei westerse landen. En ja, nu moet hij naar een bizar land, als je het zo mag zeggen, als Noord-Korea moet hij zich toewenden om nog vrienden te hebben. Dus dat zegt ook wel wat. Het is wachten op dat fotomoment wat ongetwijfeld gaat komen. Dank voor de informatie, Korea-kenner Casper van der Veen. Met Golden. Helene de Geest, verkeersinformatie. Het is een hele drukke avondspits, met name in Brabant en Gelderland. Nu ook weer een ongeluk in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en Roosteren levert dat een half uur vertraging op. Bij Roosteren is de linkerrijstrook dicht. Sportnieuws. Tennisser Tellem Griekspoor heeft op het gasttoernooi in Halle in Duitsland niet kunnen stunten. Griekspoor won nog wel de eerste set van Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Maar die schakelde daarna een tandje bij en won uiteindelijk eenvoudig in 3 sets. De Tour de France start over 2 jaar in Barcelona. Dat is opvallend, want dat betekent dat de Grand Départ voor de 4e keer in 5 edities niet op Franse bodem plaatsvindt. De Tour van dit jaar start over anderhalve week in Florence. En over een kwartiertje is in Dortmund de aftrap van de EK-wedstrijd tussen Turkije en Georgië. En die wordt voor ons gevolgd door Andy Houtkamp. Goedemiddag, Andy. Hallo. Is er in die wedstrijd een duidelijke favoriet? Ja, allereerst moet ik zeggen, ze hebben in Dortmund iets wat wij helemaal niet kennen. Namelijk ontzettend veel regen is er vanmiddag naar beneden gekomen. En het staat helemaal blank rondom het stadion. De fanzone is ontruimd, zowel voor de Turken als Georgiërs vanwege het noodweer. Maar wat Turkije en Georgië betreft, ja, ik denk dat Turkije toch wel redelijk favoriet is. Twee spelers die we kennen, Okun Kukçu, ex-Feyenoord, nu bij Benfica. En Ferdi Kardioglu, hij speelt nu bij Fenerbahçe, is ex-speler van NEC uit Nijmegen. Ook wat jonge jongens, Arda Güler, 19 jaar van Real Madrid. En Kenan Yildiz van Juventus. Het zijn allemaal jongens die wel bij grote clubs of bij grote clubs in Turkije zelf spelen. En aan de andere kant, Georgië. Een hele bekende is Gurdam Kasia, de aanvoerder. Hij speelde onder andere bij Vitesse. Hij gaat zijn 114e interland voor Georgië spelen. Georgië heeft nog nooit op een groot toernooi, Europees kampioenschap of wereldkampioenschap, meegedaan. Dit is de eerste keer. En de ander die we ook kennen, ja, niet zo goed, want hij zat vaak op de bank bij Ajax. Dat is George Mikautadze. Hij is nu weer bij FC Metz. En het is een van de spitsen die men het allerliefst wil hebben in Europa. Er wordt gezegd dat heel Europa achter hem aan zat. Hij zat bij Ajax en daar is hij mislukt. We gaan kijken wat dit wordt. Dankjewel. En die Houtkamp vanuit Dortmund dus. En dan blijven we even bij die wedstrijd. Want onze correspondent Giem Balduk is bij de grootste Turkse gemeenschap buiten Turkije. Namelijk die in Berlijn. Goedenavond, Giem. Goedenavond. Ja, het duurt dus nog eventjes voordat er wordt afgetrapt. Hoe is de sfeer daar bij jou? Nou, de stemming zit hier heel goed in. Ik zit hier in een theehuis in Kreuzberg. Een wijk waar van oudsher veel Duitsers met een Turkse afkomst wonen. De wijk is met wit en rode vlaggetjes versierd. Veel Turkse vlaggen ook op straat. Vaak gebroedelijk naast Duitse vlaggen ook. En hier in een theehuis zit eigenlijk iedereen al klaar. Er is een thee uitgedeeld, ook aan mij, om de wedstrijd te gaan kijken. Ja, en het klinkt wel gemoedelijk als ik het zo hoor op de achtergrond. Maar hoe gespannen zijn de Turken? Ja, ik zit hier bijvoorbeeld met Ahmed. Hij is hier al. Hij mist eigenlijk geen enkele wedstrijd. Wie nerveus sinds u? Ik ben. Also, we zijn. De hele community is eigenlijk zeer nerveus. We wachten sehnsüchtig naar het spiel. En ik hoop dat we gewinnen. Respect tegenover Georgië, ohne weiteres. Maar we werden, denk ik, dat spiel gewinnen. Ja, je hoort het waarschijnlijk. Hij heeft er alle vertrouwen in dat ze gaan winnen. Hij heeft ook lang naar deze wedstrijd uitgekeken. En zeker deze pot moet lukken. De volgende potten tegen Portugal en Tsjechië zijn waarschijnlijk lastiger. Maar deze moet waarschijnlijk wel tot een winst gaan leiden. Want was hij waard te zien? Het spielergebnis, also 3-1. 3-1 is zijn verwachting. Nou, dat gaan we zo meteen afwachten. Voor Turkije, zegt hij nog. Ja. Voor verduidelijking. Niet voor Georgië. Dus. Nee, Giener, is een enorme Turkse gemeenschap, hè, in Duitsland. 2,5 miljoen mensen hebben we het dan over. Hoe beleven zij dit EK? Kun je ook zeggen dat het ook een beetje hun EK is? Ja, een beetje wel. Turkije zat ook in de race om dit EK te organiseren. Uiteindelijk won Duitsland. Maar in zekere zin is Turkije ook een soort tweede gastland. Zo wordt dat althans door een deel ook van de spelers ervaren. Bijvoorbeeld Özcan, die is geboren in Duitsland. Komt nu uiteindelijk uit voor Turkije, omdat zijn ouders Turk zijn. En hij zei, eigenlijk voelt het alsof ik een thuiswedstrijd speel. Niet alleen omdat het in Dortmund is en hij speelt toevallig voor Dortmund. Maar ook omdat er zijn zoveel supporters. 3 miljoen Duitsers met Turkse afkomst. Maar ook daar in het stadion zitten tienduizenden Turkse supporters. Dus in die zin, qua steun vanuit het publiek, voelt het als een thuiswedstrijd. Voor veel van die voetballers was het ook een dilemma. Kom ik voor Duitsland uit, kom ik voor Turkije uit? In het Duitse manschaft zitten bijvoorbeeld 3 spelers die ook Turkse ouders hebben, maar wel voor Duitsland hebben gekozen. Mm-hmm. En in totaal 5 spelers van het huidige elftal van Turkije zijn geboren in Duitsland, maar hebben toch de keuze gemaakt voor Turkije. Soms ook een beetje uit opportunisme, omdat de lat om bij het Duitse elftal te spelen iets hoger ligt dan bij het Turkse elftal. Maar aan de andere kant, dan is de kans wel weer groter dat je geselecteerd wordt. Ja, en die man naast jou, die had er dus wel, of heeft er wel vertrouwen in dat het vanavond gaat lukken. Maar hoe groot is het zelfvertrouwen? Zien ze Turkije als de nieuwe Europese kampioen? Nou, zo enthousiast heb ik ze hier nog niet gehoord. Vooral vandaag moet het makkelijk lukken. De volgende potten tegen Portugal en Tsjechië worden een stuk moeilijker. Maar ze zeggen ook, kijk bijvoorbeeld gisteren naar België, dat verrassend verloor van Slowakije. Turkije heeft een aantal beruchte EK's en WK's achter de rug waarbij ze niet ver kwamen, ondanks de hoop en de steun. Dus hier zijn ze nog voorzichtig optimistisch. Maar de verwachting is wel, en dat wordt hier ook wel aangekondigd, dat als ze deze pot vandaag winnen, en waarschijnlijk ook met veel goals, dan zal er een groot feest uitbarsten hier in Kreuzberg. Dankjewel, Giem. Vanuit Berlijn dus. En een flinke domper voor Frankrijk op het EK. Ze verloren gisteren in de laatste minuten sterspeler Kylian Mbappé. Hij brak zijn neus en kan daardoor waarschijnlijk vrijdag niet meedoen tegen het Nederlands elftal. Maar met een neusmasker zou hij daarna wel weer inzetbaar kunnen zijn. Ron Schouten uit Waalwijk weet precies wat voor neusmasker Mbappé nodig heeft. Met zijn bedrijf maakte hij er al honderden. Verslaggever Suus Boslo ging bij hem langs. Je ziet dat hij met zijn neus de schouder raakt van de tegenstander. Het spel ligt even stil met nog 5 minuten op de klok. 1-0 de voorsprong voor Frankrijk. En het spel ligt stil omdat er een blessure is bij Kylian Mbappé. Zo, die bloedt flink, zeg. Hij springt in de lucht om te kloppen. Dat gebeurt dus wel vaker. Maar in dit geval ziet het er niet echt lekker uit. En naar mijn idee staat zijn neus ook een klein beetje scheef. Als je dit ziet, denk je meteen, dit is nou een klassiek iets waar wij bij zouden kunnen helpen. Dat denk ik wel. Want wij kregen ook al diverse reacties gelijk. Van god, wie weet is er iets aan de hand en is er wel iets voor jullie. Ja, gaan we eens even kijken hoe dat werkt. Ja. Er komt iemand hier. Wij hebben dan een behandelbank. En daar komt de sporter helemaal op te liggen. Een badmuts op. De wenkbrauwen en wimpers en alles worden ingevet met vaseline. Dan plaatsen wij een soort een afdrukbak, zal ik maar zeggen. Een beetje oneerbiedig, maar daar maken wij dus de afdruk mee. Die plaatsen wij op het hoofd. Een soort vierkante box met rechtopstaande randen waar Ron een substantie in giet op het gezicht. Die moet een paar minuten uitharden en dan heb je eigenlijk een negatief van het hoofd. Daarin wordt dan een gipsen model gemaakt. In dit geval heb je iemand die zijn neus gebroken heeft. Zorgen wij dat het zijn neus vrijkomt in het masker. Dus het masker sluit overal aan. Op het voorhoofd en de zijkanten en alles. En behalve het neusgedeelte. Dat staat ongeveer een millimeter of 3-4 vrij. Waardoor als er een bepaalde impact op het masker komt, dat er niet gelijk druk uitgeoefend wordt op de neus. Een beetje een Zorro-achtig masker hebben ze het dan altijd over, ja, hè? Ja, dat gebeurt ook vaak meestal. De bijnamen komen al even bij. Batman, Zorro, noem maar op. Ron heeft al flink wat bekende sporters op zijn bank gehad. Recent nog keeper van AZ en Australië, Matthew Ryan. En ook tophockeyster Frederik Matla van het Nederlands team kwam voor een neusmasker naar Waalwijk. Best even wennen om daarmee te spelen, zei ze toen. Ze zeggen dat je eigenlijk in de beginfase even moet accepteren dat dit het is. Vond ik eigenlijk stiekem best wel moeilijk. Dat ik dacht, ja, maar nu kan ik helemaal niet lekker vrij hoekje. Dat dacht ik op een gegeven moment tijdens shuttles van ja, dat masker drukt op mijn longen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Stel, Mbappé heeft zo'n masker op, maar hij krijgt toch weer een klap tegen zijn neus. Wat maakt dat uit? Nou, in principe, kijk, als je een klap erop krijgt, dan de druk wordt opgevangen over heel het gezicht. Dus ook niet, want ik kan me voorstellen dat het flink pijn doet. Dat valt wel mee, want je krijgt eigenlijk je neus blijft vrij. Dus dat voel je niet echt. Tenzij je een hele harde impact hebt. Maar ja, dan moet je bijna met een integraalhelm gaan voetballen. En ook dat kan omhoog schieten natuurlijk. We blijven nog even bij het voetbal. Want de maker van de WK-hit van 1998, Dario G, is overleden. De 5 voor 6. Ja, dat was Carnaval de Paris van Dario G. Nog steeds een klassieker in de voetbalstadions over de hele wereld. Maar Dario G was natuurlijk niet de enige die een voetbalnummer uitbracht. De afgelopen decennia hebben talloze artiesten een poging gedaan. De ene succesvoller dan de andere. Hoe wordt een nummer nou een EK of WK-hit? Als je voetbalhit wil scoren, moet je eigenlijk aan 2 dingen denken. 1, je moet natuurlijk het gevoel van onoverwinnelijkheid uitstralen. Het nationalistische gevoel of het gevoel van een club. Zegt muziekjournalist Atze de Vrieze. En het moet meezingbaar zijn. Het liefst in een stadion meebrulbaar. Zodat het ook door fans in het stadion gedragen kan worden. De afgelopen decennia zijn er tal van artiesten geweest die een graantje wilden meepikken van de voetbalkoorts. Weet muziekjournalist Jean-Paul Hek.

Mark Rutte wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Na de steun van Hongarije is het alleen nog wachten op de terugtrekking van de enige tegenkandidaat. Dat is de Roemeense president Iohannis. Ingewijden bevestigen aan de NOS dat Iohannis dat op korte termijn gaat doen. En dus ligt de weg vrij voor Rutte. Er is geen formele selectieprocedure voor de hoogste functie bij de NAVO. Maar voor de benoeming moeten wel alle 32 leden van het Militair Bondgenootschap akkoord gaan. Rutte kreeg al snel veel steun en er was vanaf het begin de favoriete kandidaat van de Verenigde Staten, de belangrijkste partner in de NAVO. Wel lagen er een paar landen dwars. Zo moest Rutte een privébezoek brengen aan de Turkse president Erdogan om een aantal zorgen bij hem weg te nemen. Ook Hongarije en Slowakije hielden lang de boot af. De planning van de hoorzittingen met beoogd bewindslieden is bekend. Donderdag begint de Tweede Kamer aan de gesprekken met de kandidaatministers en staatssecretarissen. Die gaan 4 dagen duren, donderdag en vrijdag en volgende week maandag en woensdag. Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer zulke hoorzittingen houdt. De man die in Zwijndrecht zijn ex en schoonmoeder neerschoot bij een winkelcentrum krijgt 30 jaar cel. De ex raakte zwaar gewond, haar moeder overleed. De dader, bekend onder de naam Lucky, zou het niet hebben willen accepteren dat de relatie met zijn ex voorbij was. Hij volgde zijn ex en haar moeder naar een winkelcentrum en schoot hen op klaarlichte dag neer. De rechter acht doodslag en poging tot moord bewezen en legde daarom 30 jaar cel op. Het OM had levenslang geëist. De politie heeft in een winkel in Ter Apel een man in zijn been geschoten. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Noord dat hij de HEMA wilde overvallen en dat er een worsteling ontstond waarbij de man het wapen van de agent wilde afpakken. De regionale omroep meldt ook dat de man een bewoner van het aanmeldcentrum is. De politie wil dat niet bevestigen. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen. Vooral in Limburg kan er veel vallen. Later vanavond en vannacht droog met minima rond 12 graden. Morgen droog met vooral aan de kust veel zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En donderdag is het weer wisselvallig. Dankjewel, Levi. Helene de Geest, hoe gaat het met die drukke avondspits? Nou, die begint heel langzaam op te lossen. Maar er staat nog altijd 500 kilometer. Dus je merkt er nog niet zo heel erg veel van. Vooral veel files in Gelderland nog. Onder andere ook op de A15 een lange file van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel. De vertraging is daar ruim een half uur. Ze zijn daar aan de weg aan het werk. Bij Utrecht op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam nog bijna 50 minuten extra reistijd door een ongeluk. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen sta je bijna een uur in de file tussen Wezep en de afrit Nieuw-Leuzen door een gekantelde vrachtwagen. En ook een hele lange file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Loenen en knooppunt Waterberg, namelijk 12 kilometer. Het kost je ongeveer 50 minuten. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen, waardoor er 2 rijstroken dicht zijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, het is dus duidelijk. Mark Rutte wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. En dus gaan we meteen naar onze correspondent in Brussel, Tijn Sade. Ja, Tijn, het is dus eindelijk zeker, nadat het echt al maanden in de lucht hing. Hoe kwam dit nieuws naar buiten? Nou, vooral de afgelopen 24 uur kwam alles plots echt in een versnelling. Een beetje een rollercoaster. Wij vingen Rutte gisteren al even op de Europese top hier in Brussel. We vroegen meteen daarnaar nog wat vage antwoorden. Maar een paar uur later, in de marge van die EU-top dus, doken er ineens foto's op van een ontmoeting tussen Orbán, de Hongaarse premier, en Rutte. Nou, Orbán is een van die drie dwarsliggers nog, die blokkeren. Zeg maar. We komen op die andere twee zo meteen wel te spreken. Maar Orbán was de belangrijkste. Nou, dat leek op een verzoenend gesprek. Dus ja, de conclusie was al snel. Aha, de grootste dwarsligger heeft zijn verzet opgegeven. Nou, toen vervolgens in de uren daarna ook Slowakije omging, wisten we het eigenlijk toch wel meer dan zeker. Vrijwel zeker, moet ik erbij zeggen. Het was nog wel even afwachten wat een brief van Rutte aan de Hongaarse premier Orbán zou behelzen. die had hij beloofd te schrijven. Zeg maar een Dear Victor, beste Victor briefje, waarin hij wat toezeggingen zou doen. Nou, dat kwam vanmiddag ook in de openbaarheid. Ja. En vervolgens kwamen er ook nog berichten uit Roemenië. Ook nog een van die drie landen die nog dwars ligt. Dat de Roemenië vrijwel zeker ook het verzet gaat opgeven vandaag of morgen. Het is nog niet helemaal zeker. Maar je kunt wel zeggen dat het nu al vrijwel zeker is voor Rutte dat hij het wordt. Ja, want Roemenië, die president, Klaus Iohannis, die had zich ook kandidaat gesteld. Hè? Maar die heeft zich toch nog niet officieel teruggetrokken? Nee, nog niet officieel. Daarom nog even een kleine voorzichtigheid. Maar ja, informeel uit allerlei bronnen. En ook uit berichten uit Boekarest wijst alles daarop, hoor. Kijk, deze Ioannis, de Roemeense president, is eigenlijk nooit echt een serieuze kandidaat geweest om ook echt de NAVO-baas te worden. Hij heeft zich wel in die strijd gegooid om misschien een andere topfunctie op Europees niveau binnen te slepen. Nou, nog steeds inderdaad niet formeel. Vandaar dan ook dat er nog geen officieel communicatie van de NAVO zelf is over Rutte. Maar ook binnen het team rond Rutte wordt er niet langer getwijfeld, hoor, dat ook die laatste, zeg maar, Roemeense hobbel wordt genomen. Ja, en kun je uitleggen, waarom is Rutte het uiteindelijk geworden? Nou, dat begint eigenlijk al in februari van dit jaar, toen de grootste landen binnen de NAVO, denk aan het Verenigd Koninkrijk, denk aan de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, hun steun voor Rutte uitspraken. Kijk, Rutte staat internationaal zeer goed bekend. Hij heeft gezag opgebouwd binnen de Europese Unie natuurlijk als langzittende regeringsleider. Hij heeft een status van de dealmaker. Ja, en al in een heel vroeg stadium was hij meteen al de favoriet van de Amerikanen. Nou, de Amerikanen die natuurlijk heel zwaar wegen, hè, binnen de NAVO. Ze zien hem, Rutte, als iemand die met iedereen goed overweg kan. Zelfs met Donald Trump, mocht hij ooit weer president worden. Nou, vanwege het track record van Nederland zelf. Hè? Want Nederland heeft de afgelopen decennia defensie behoorlijk uitgekleed, behoorlijk bezuinigd. We zaten heel lang onder die beruchte 2% van je bruto nationaal product norm. Hè? Dat moet je uitgeven aan defensie. Daar komen we nu wel in de buurt voor het eerst. Maar doorslaggevend is toch geweest Rutte's reputatie als, ja, echte handige politieke fixer. En zo zag je daarna steeds meer landen van die 32 NAVO-landen zich scharen achter Rutte. Ja, maar hij heeft er dus nog wel, tot op het laatst wil ik bijna zeggen, nog wel even hard voor moeten werken, of niet? Ja, maar opvallend is dat eigenlijk die lobby, zeker namens Nederland, zeg maar, er amper is geweest. Maar inderdaad, de laatste maanden zagen we vooral Rutte zelf heel druk op pad. Hij was ineens heel zichtbaar, zeker in Oekraïne en in al die dossiers. Hij reisde naar Turkije, een van de machtigste NAVO-landen, om Erdogan ook te overtuigen dat hij echt de gedroomde nieuwe NAVO-baas is. Dat is hem ook gelukt. Maar je kunt ook zeggen dat het vooral Stoltenberg, de huidige NAVO-baas is, die hij dus gaat opvolgen, die voor Rutte heel veel vuil werk nog heeft opgeknapt op het laatste moment. Hè. Stoltenberg is naar Boedapest gegaan, naar Orbán dus, om daar alvast Orbán een beetje te paaien voor Rutte. Nou ja, over deze Orbán gesproken, nog één ding daar toch even over zeggen. Dat was ook de rollercoaster van de laatste 24 uur. In die marge van die Europese top gisteren is er dus die meeting geweest, hè, die verzoening. In die brief die Rutte moest schrijven van Orbán en die nu dus bekend is. Ja, is dat nou een excuusbrief geweest? Nou, precies. De excuses, hè, die Rutte eigenlijk zou moeten doen, hè, dat gaat terug naar een voorval, een conflict 3 jaar geleden. Toen heeft Rutte een keer op een Europese top tegen Orbán gezegd over zijn anti-homo-wetgeving die Orbán wilde invoeren in Hongarije. Toen heeft Rutte gezegd, op dat punt moeten we Hongarije op de knieën krijgen. Nou, dat bleef maar rondzingen dat Rutte eerst daar excuses voor moest aanbieden. Het zijn niet echte excuses geweest, een beetje omslachtige taal. In die brief staat nu dat Rutte belooft, samen met Orbán, dat ze zullen werken aan een relatie als echte gelijkwaardige bondgenoten en wederzijds begrip en respect voor elkaar tonen. En hij heeft gezegd, ik ben me ervan bewust dat mijn op de knieën uitspraak van 3 jaar geleden pijn hebben gedaan. Tijn, ik kom zo meteen even bij je terug. Maar ik wil eerst even naar Den Haag, naar Wilco Boom, onze verslaggever daar. Want Wilco, gaat Rutte meteen weg of komt er nog een soort overgangsperiode? Nee, hij gaat niet meteen weg. Hij blijft nog eventjes aan als demissionair premier tot het volgende kabinet onder leiding van zijn opvolger Dick Schoof aantreedt. Dat zal op 2 juli zijn, weten we sinds gisteravond. En ja, als hij nu zou vertrekken, zou er voor die 2 weken... want daar hebben we het dan nog maar over, nog een vervanger benoemd moeten worden. Dat is allemaal gedoe voor zo'n korte tijd en daarom zal hij aanblijven. Hij is overigens ook in formele zin nog niet benoemd, hè, bij de NAVO. Hoorden we net ook, dat moet nog gebeuren. Dus dat maakt het ook nog wel ietsje gemakkelijker om nog even te blijven zitten als demissionair premier van dat 4e en laatste kabinet van Mark Rutte. Ja, jij hebt in Den Haag natuurlijk Rutte van dichtbij meegemaakt. Welke kwaliteiten brengt hij nou mee naar de NAVO als leider? Nou ja, Rutte is, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gezien, een politicus met een enorme lenigheid van geest. Hij kan zich heel goed voorstellen wat een ander uit onderhandelingen moet halen om zich in een compromis te kunnen vinden. Hij heeft heel veel ervaring in het schikken en plooien, het zoeken van geitenpaadjes, dubbelzinnige teksten om conflicten op te kunnen lossen. Nou, dat heeft hij in Nederland bewezen door met alle middenpartijen en ook nog een paar jaar met de PVV te regeren. Nou, dat is echt niet iedereen gegeven. Zijn voorganger Balkenende kon dat bijvoorbeeld veel minder. Lubbers en Kok konden het dan weer wel. Nou, en Rutte dus zelf ook. En ja, dat is vanzelfsprekend een kwaliteit die je bij de NAVO nodig hebt. Dat is een organisatie van 32 landen met grote onderlinge verschillen. Ook nog is de een veel groter en machtiger dan de ander. De Verenigde Staten natuurlijk als de allermachtigste in de NAVO. Dus ja, alle souplesse die hij hier als regeringsleider heeft laten zien en ook binnen de Europese Unie heeft laten zien, die zal hij meebrengen naar het NAVO-hoofdkwartier. En dat lijkt mij ook wel iets waar het bondgenootschap veel aan kan hebben. Zeker als de toch tamelijk onberekenbare Trump in november weer eventueel tot verkiezingen van de Verenigde Staten zou worden gekozen. En wanneer werd nou duidelijk, Wilco, in Den Haag dat hij dit ambieerde? Nou, om heel precies te zijn, dat was eind oktober vorig jaar. Ruim 3 maanden nadat zijn laatste kabinet was gevallen over een conflict over het asielbeleid. Rutte werd al heel vaak genoemd als kandidaat voor de opvolging van Jens Stoltenberg. Maar hij had naar buiten toe de bal altijd afgehouden. Het was niks voor hem. Hij ging liever lesgeven op de middelbare school, wat hij toch al 1 dag, even 1 uur in de week deed naast zijn premierschap. Dat soort uitspraken deed hij dan als je ernaar vroeg. Maar in oktober was hij te gast bij onze oud-collega Ron Vreese in het Haagse radioprogramma Spuigasten. En toen gaf hij plotseling toe dat hij wel belangstelling had voor de functie. Het zou je nog een paar jaar de kans geven om internationaal, in een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is, dan is zo'n rol heel interessant. Het zou ook nog wat kunnen bijdragen. Ja, dus niet het onderwijs werd toen duidelijk. Alhoewel, dat kan hij er toch ook niet nog bij blijven doen, lijkt me. Nou, dat met zo'n baan als bij de NAVO. Dat denk ik niet. Maar ja, als premier heeft hij het ook altijd gedaan. Iedere donderdagochtend 1 uurtje naar die school in Den Haag. En dan gaf hij les en vervolgens ging hij naar zijn echte werk. Ja, we gaan dat zien. Een grote vraag nog even, Wilco. Wat laat Rutte achter? Nou, in elk geval een land dat er economisch goed staat, goed bij staat. De overheidsfinanciën zijn behoorlijk op orde binnen alle internationale normen. De werkloosheid is ook heel erg laag. Wat dat betreft zijn we goed uit de economische crisis van 10 jaar geleden gekomen, toen hij ook al premier was. Hij is de langstzittende premier die Nederland ooit gehad heeft. We zijn ook economisch goed uit de gevolgen van de coronapandemie gekomen. Maar ja, tot zover het goede nieuws, zou ik bijna zeggen. Want zijn erfenis omvat niet alleen zaken waar we trots op kunnen zijn of waar we blij mee kunnen zijn. Het land is ook diep verdeeld. De polarisatie is groot, mede door de lockdowns van Rutte 3 in de coronaperiode. Denk ook nog maar eens aan het toeslagenschandaal, de schades in Groningen als gevolg van de gaswinning. In beide gevallen zijn de slachtoffers nog steeds onvoldoende gecompenseerd. Zijn derde kabinet is ook afgetreden vanwege die toeslagen. Nou, en dan zijn laatste kabinet, vorig jaar zomer, gevallen over het asielbeleid. Dat wordt hem toch ook door veel partijen nog steeds kwalijk genomen. Het wordt ook de VVD kwalijk genomen. Juist omdat dat gebeurde in een periode waarin er ook een oorlog woedt op het Europese continent. Ja, en nou blijft hij dus nog 2 weken aan totdat er een nieuwe premier is. En dan is dit nieuws nu bekend geworden. Kan dat nog in de komende 2 weken ergens voor gedoe zorgen of een beetje ongemakkelijkheid? Nou, er zal vast hier en daar nog wel iemand zijn die er op- of aanmerkingen bij heeft, maar hij is formeel nog niet benoemd. En los daarvan, hij beslist niet alleen wat Nederland doet als het gaat om Oekraïne. Er zit daar een heel demissionair kabinet met 4 politieke partijen erin, althans ministers daarvan. De Tweede Kamer kijkt ook met een nieuwe en een andere meerderheid over de schouders van het kabinet mee. Bovendien heeft de nieuwe coalitie afgesproken het Oekraïne-beleid van het vorige kabinet voor te zetten. Dus wat dat betreft zijn er eigenlijk geen ongelukken te verwachten. Dankjewel, Wilco. Ik kom ook straks weer eventjes bij jou terug. Maar ik wil eerst even naar Dortmund, want daar is de wedstrijd Turkije-Georgië begonnen om 6:00. Commentator daar is Andy Houtkamp. Andy, hoe is dat eerste kleine kwartiertje verlopen van die wedstrijd? Ik moet zeggen, erg leuk om naar te kijken. Het staat nog 0-0. Maar kansen aan beide kanten, zoals het zo mooi heet, Kaan Ayan, raakte de paal voor Turkije. En de keeper was echt kansloos van Georgië, want de bal ging via de binnenkant van de paal. Achter keeper Mamardashvili langs het doel weer uit. Het was een klein wonder. En meteen daarna een schot aan de andere kant van Mekva Bishvili. Dat is een speler van Georgië die hard schoot. En zijn bal werd onderweg van richting veranderd. En toen moest Mert Günok, de keeper van Beşiktaş en de Turks elftal, moest zich strekken om die bal uit het doel te halen. Met andere woorden, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. En het staat nog altijd 0-0 na een klein kwartier. Dankjewel, Andy. Helene Geest, hoe is het op de weg? Nou, van de 800 kilometer is nog ruim 300 over. Dus het gaat wel de goede kant op. Maar op een aantal plaatsen sta je nog wel bijna een uur in de file. Zoals op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Nieuw-Leuzen door een gekantelde vrachtwagen. En ook bijna een uur oponthoud op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Knooppunt Waterberg door een vrachtwagen met pech. Ja, ik kon het net horen. Het is inmiddels duidelijk dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. En in die functie zal hij voor grote uitdagingen komen te staan. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Wie ons tegenwerkt en een bedreiging vormt voor ons land en voor ons volk, moet weten dat Rusland onmiddellijk zal antwoorden. Als de Russische president Poetin met deze woorden de wereld toespreekt bij het begin van de oorlog tegen Oekraïne, heeft hij het ook tegen de NAVO. Al jaren is Poetin bang dat de NAVO op een dag Rusland zal aanvallen. Met de start van de Oekraïne-oorlog wordt de NAVO daarmee historisch actueel, alsof de Koude Oorlog nooit is weggeweest. Voor secretaris-generaal Mark Rutte wordt de Oekraïne-oorlog dan ook het dossier dat de komende tijd zijn grootste aandacht zal vragen. Tegelijk moet de NAVO zich ook voorbereiden op een Russische aanval op het eigen grondgebied. De hoogste militair in het bondgenootschap, de Nederlandse luitenant Rob Bauer, was er onlangs duidelijk over. You need to have water, you need to have a radio on batteries and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. The realization that not everything is plannable. Not everything is going to be honky-dory in the next 20 years. Mogelijk blijft niet alles koekenij in de wereld, zegt Bauer. En daarom is het ook belangrijk dat Rutte ervoor zorgt dat de NAVO-lidstaten één front blijven vormen. Oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Rutte heeft natuurlijk ook binnenlandspolitiek in voldoende mate bewezen dat hij met veel mensen, partijen en lijnen compromissen kan sluiten. Dat zal hij ook internationaal kunnen doen. En dat zal hij ook moeten doen. Maar hij moet die NAVO, die 32, moet hij bij elkaar houden. Dat is een hoofdtaak. Dat klinkt makkelijk, maar is vanwege die uiteenlopende belangen ongelooflijk moeilijk. Een van de mensen die het Rutte wat dat betreft moeilijk kunnen maken is Donald Trump. Wat gebeurt er met Amerika's bijdrage aan de NAVO als hij de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt? 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. 23 van de 28 lidstaten komen niet aan die norm en dat is oneerlijk, zegt Trump hier. En daar voegde hij onlangs op een verkiezingsbijeenkomst deze grimmige waarschuwing aan toe. Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Landen die de 2%-norm niet halen, wil ik niet beschermen tegen Rusland, zegt Trump. Sterker nog, wat mij betreft kan Rusland met die landen doen wat het wil. Toen Rutte laatst naar Trump gevraagd werd, leek hij alvast een nieuwe rol als NAVO-voorman aan te nemen. Het laatste wat we moeten doen is, omdat misschien hij terugkomt, dan maar onze defensieuitgaven verder vergroten. We zijn dat aan het doen. Waarom? Omdat onze veiligheid in het spel is. Dus stop met zeuren over Trump en verhoog je defensieuitgaven. Produceer meer munitie, lever meer aan Oekraïne, ook financieel. Omdat het van levensbelang is voor onze veiligheid en onze manier van leven. Het verhogen van de defensieuitgaven worden ook een van de prioriteiten van Mark Rutte in zijn nieuwe rol. Op dit moment voldoen 7 van de 32 lidstaten aan de 2%-norm. Ook voor Nederland is er nog werk aan de winkel. Hier ligt het percentage op dit moment op 1,95%. Aldus collega Katrien Straatman. Ga ik nog even terug naar Brussel, naar Tijn Sade, onze correspondent. Want jij hebt laatste nieuws, begrijp ik. Nou ja, het is toch wel nieuws. Ja. Nieuwsje. Stoltenberg, de huidige NAVO-chef, die heeft net officieel gereageerd. Hij zegt, we zijn heel erg dicht bij de ontknoping. En hij noemt in diezelfde reactie ook meteen de naam Mark Rutte. En hij zegt over Mark Rutte, dat is onze zeer sterke kandidaat. Nou, dat kun je maar op één manier uitleggen. Als zelf de huidige NAVO-baas dit zegt, het is zo goed als rond. Ja, maar het klinkt ook een beetje alsof iemand nog nog die Klaus Johannes moet vertellen van Roemenië. Ja, maar er zijn denk ik al zoveel berichten die we nu nog even niet kunnen lezen of zien dat Johannes op het punt staat om zijn tegenkandidatuur zeg maar in te trekken. Ja, en wanneer gaat Rutte aan de slag echt bij de NAVO? Is dat bekend? Nou, dat is officieel 1 oktober. Dan is de overdracht. Hè. Dan gaat Rutte aan de slag. Weliswaar is er de eerste week van juli aanstaande is er een grote NAVO-top in Washington. Daar wordt de 75ste verjaardag officieel gevierd hè, van de militaire alliantie. Maar ja, daar zal dus hoogstwaarschijnlijk Dick Schoof namens Nederland als premier naartoe gaan. En wij horen nu dat Rutte niet naar Washington gaat, want, zegt hij, dan zou ik daar alleen maar Schoof in de weg lopen. Hmm. Maar waarschijnlijk is het dan wel bekend dat hij het is. Ja, zou ook een mooi moment voor hem zijn om natuurlijk nog om alvast even een beetje erin te rollen, maar dat wil hij dus niet. Nee. Nee. Als we kijken op de langere termijn, de komende jaren, tegen welke uitdagingen zal Rutte met de NAVO aanlopen? Er is natuurlijk nog steeds oorlog in Oekraïne, maar wat nog meer? Nou, dat is een behoorlijke waslijst, dus je moet me maar gewoon in onderbreken. Maar kijk, allereerst natuurlijk, gerelateerd aan die oorlog, die woede, de Russische invasie in Oekraïne. Maar dan komen we meteen bij een van de belangrijkste taken van zo'n NAVO-baas. En dat is namelijk de balans vinden tussen wat verschillende NAVO-landen willen van de NAVO. Kijk, de oostelijke landen in Europa, de Balten vooral voorop, die willen natuurlijk een hele sterke en nog sterkere NAVO inzetten als afschrikking van het voor hun nabije Rusland. Tegelijk is er bijvoorbeeld een heel groot NAVO-land als Turkije. Turkije heeft weer hele andere zorgen met oorlogsdreigingen en situaties aan de Turkse flanken. Dus dat wordt allereerst voor iemand als Rutte, als NAVO-baas, schipperen. Ja, en verder is er natuurlijk een heel heet hangijzer. Hè, wel of niet vaart zetten achter de Oekraïense aanvraag om snel toe te treden tot de NAVO. Kan dat nou wel al in oorlog? Of kan dat pas als de oorlog voorbij is? Ja, en verder, Wilco noemde het net ook al even, geld, de uitgaven die elk land doet. Hoe gaan vooral de Europeanen, lid van de NAVO, hoe gaan zij hun nationale defensiemachten versterken? Nederland bijvoorbeeld kan zichzelf niet eens verdedigen. Modernisering. Rutte wil zelf sterke banden als NAVO smeden met Azië. En dan ja, misschien tot slot de allergrootste uitdaging. Als Donald Trump terugkomt na de Amerikaanse verkiezingen als president. Ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Trump, ja, die tijdens zijn eerdere presidentschap heeft gezegd, ja, de NAVO-landen heeft doen bibberen door te zeggen dat de Amerikaanse loyaliteit aan de NAVO niet zomaar vanzelfsprekend is. Genoeg te doen, kunnen wij ons voorstellen. Dankjewel, Tijn Sade vanuit Brussel. Ga ik nog even naar Wilco Boom, een collega in Den Haag. Want Wilco, ja, er zit een nieuw kabinet aan te komen. Het is een beetje in de eindfase, kun je wel zeggen. Twee weken nog, hè? Ja, precies. Gaat de benoeming van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO daar nog invloed op hebben, denk je? Nou, nee, dat lijkt me niet. Ga er maar vanuit dat de formatie gewoon doorgaat zoals die gaat. Daar kan zich heus nog wel een verrassing voordoen. Want we hebben het afgelopen jaar al heel veel verrassingen meegemaakt. Dingen die we absoluut niet hadden zien aankomen. Maar als er zich zo'n verrassing voordoet, dan heeft die betrekking op de vier partijen die met die formatie bezig zijn. Dus PVV, VVD, NSC en BBB. Of op de kandidaat bewindslieden die deze dagen allemaal op gesprek gaan bij de formateur van Zwol en kandidaat premier Schoof. En die kandidaat-bewindslieden die moeten dus later deze week en volgende week ook nog een hoorzitting van de Tweede Kamer ondergaan. Maar met Rutte zelf heeft dat dus allemaal niks meer te maken. Ook al zal hij zijn opvolgster als partijleider Dylan Jezelgus heus nog wel van advies dienen als die daarom vraagt. Maar dat gebeurt dan achter de schermen en dat krijgen wij niet mee. Nee, precies. En hij begint toch dus blijkbaar pas in oktober. Ja, het is inderdaad de bedoeling dat hij dus tot 2 juli blijft. Omdat op 2 juli dat nieuwe kabinet onder leiding van Dick Schoof formeel gaat aantreden. Ja, en is dit ook nog iets waar de Tweede Kamer nog invloed op kan hebben? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk het eigenlijk helemaal niet. Als de NAVO hem wil hebben, ja, en daar staan nu kennelijk alle seinen op groen, dan kan de NAVO hem krijgen. Rutte zelf wil het ook. En wat er zou gebeuren als een Kamermeerderheid nu opeens zou zeggen, ja, wij willen niet dat Rutte naar Brussel gaat, naar het NAVO-hoofdkwartier. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar het is in elk geval duidelijk dat een hele grote Kamermeerderheid hem geen strobreed in de weg zal willen leggen. Integendeel, bijna alle partijen die juichen dit toe. Er wordt toch een beetje gedacht dat de benoeming op zo'n belangrijke internationale post, hè, de NAVO is toch een hele grote, zwaarwichtige organisatie in het geopolitieke krachtenveld, dat zo'n benoeming het internationale prestige van Nederland verder vergroot. En ook gelet op zijn staat van dienst in Nederland gunt bijna iedereen in de Tweede Kamer hem ook die overstap naar Brussel. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. En daar blijven we even, want ik had het er net al over. Dat nieuwe kabinet, daar wordt nog steeds dus verder aan gewerkt. Ga ik het over hebben met onze verslaggever Roel Bolsjes. Want vandaag, Roel, kwamen er weer een stelletje bewindslieden op gesprek, hè, bij de beoogde premier en formateur van Zwol. Wie heb je allemaal voorbij zien komen? Nou, als we beginnen vanochtend, dan was het de beurt aan twee beoogd bewindspersonen die nog niet bij de partij zaten waar ze nu minister voor worden. Voorheen. Dan hebben we het over Dirk Beljaars. Die wordt voor de PVV minister van Economische Zaken. We hebben het over Eppo Bruins van NSC, minister van Onderwijs. Beljaars is oud-directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Die zegt, dit coalitieakkoord is goed voor ondernemers. Hij had sympathie voor de PVV, daarom wilde die wel. Hij heeft er wel iets voor opgegeven, namelijk zijn tweede nationaliteit. Hij was naast Nederlands ook Hongaars. Het was geen eis van Wilders volgens hem. Hij vond het zelf een goede stap. En ook Eppo Bruins moest iets opgeven, namelijk het lidmaatschap van de ChristenUnie. Daar was hij 6 jaar Kamerlid voor. Ik heb gisteravond mijn lidmaatschap opgezegd. En dat is ook goed, want de ChristenUnie moet ook gewoon volop oppositie kunnen voeren en dan niet mee als hindernis zien. U zegt van, ik mis de ChristenUnie wel. Natuurlijk. Dat is met pijn in het hart dat u dan toch lidmaatschap hebt opgezegd. Natuurlijk, je maakt zoveel mee en de politiek is intens. Dat begrijpt u ook als journaliste. Waarom toch die stap? Omdat ik mijzelf zie als de juiste man op de juiste plek. Ja, hij denkt dat hij een goede hoeder kan zijn voor de vrijheid van onderwijs en voor de academische vrijheid. En wie kwamen er vanmiddag langs? Ja, nog een heel rijtje. Het meest werd uitgekeken naar Reinette Klever. Zij wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Daar gaat flink in gesneden worden, want in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een bezuiniging van 2,4 miljard euro per jaar opkomt. Dat is natuurlijk al flink, maar als Kamerlid wilde ze zelfs helemaal van die ontwikkelingshulp af. En daarom kreeg ze de vraag of ze dat nu nog steeds wil. Er ligt een hoofdlijnenakkoord. Daar hebben 4 partijen hebben daar uitgebreid over onderhandeld. En daar hebben zij hun handtekening onder gezet. En wat ik ga doen is keurig mijn best doen om het regeerakkoord uit te voeren. Snapt u wel dat mensen daar misschien wat vragen over hebben, aangezien u in het verleden heeft gezegd dat u het helemaal wil afschaffen? Ja, dat snap ik zeker. Kijk, in het verleden was ik Tweede Kamerlid voor de PVV. En dan wordt je gekozen om het partijprogramma van de PVV voor het voetlicht te brengen en te proberen uit te voeren. Nu zit ik in een hele andere rol natuurlijk. En het hoofdlijnakkoord is de basis van dat kabinet. Ja, ze zal zich, zoals ze zelf zegt, op een nette manier gedragen. Opvallend was wel dat ze kwam aanlopen met aantekeningen in een mapje met daarop het logo van Ongehoord Nederland. Ze was bestuurslid van die omroep, presenteerde ook het Zwarte Pietenjournaal voor die omroep. Maar het mapje was toeval, zegt ze. Ze had nog geen nieuwe boekjes. Maar goed, daar zal wel snel verandering in komen. Het ministerie geeft er vast snel een nieuw boekje. Dat kan ik me voorstellen. En dan is vanavond volgens mij de nieuwe minister voor asiel aan de beurt. Ja, Marjolein Famer namens de PVV voor asiel en migratie. Ze staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Heeft de islam ook een verwerpelijke ideologie genoemd. Heeft in 2020 ook het woord omvolking in de Eerste Kamer gebruikt. Dat is een term die in het nationaal socialisme in de jaren 30 ook gebruikt werd. En daardoor zijn er zorgen bij andere partijen en die zijn nog niet weg, zegt VVD-partijleider Jessel Gus. Ik heb mijn zorgen geuit en heb ik ook aan die tafel gedaan. En nu is het aan de heer Wilders en aan mevrouw Faber. Zijn die zorgen weggenomen? Ja, we zullen het vooral in de praktijk moeten zien. Hè? Ik heb die zorgen gedeeld. En daarna is het natuurlijk aan de partijleider en betrokkenen zelf om daarmee aan de slag te gaan, of niet? Ja, haar partijleider Geert Wilders heeft haar niet teruggetrokken. Dus vanavond mag ze op gesprek bij de formateur en Dick Schoof. Dankjewel, Roel Bolsjes. Ga ik nog even naar Dortmund, Turkije, Georgië. En die houdt kamp, want er is gescoord, hè? Ja, zelfs twee keer, maar eentje is er afgekeurd. De goal van Yildiz. Dat zou de 2-0 zijn geweest, maar het werd 1-0. Prachtige goal. Een aanval met de Nederlanders Kökçü en Kadıoğlu aan de basis. Twee Nederlandse Turken en de doelpuntenmaker Mert Muldür. 1-0 na 28, bijna 29 minuten spelen bij Turkije tegen Georgië. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, Mark Rutte gaat dus naar de NAVO. De maandenlange blokkade van Viktor Orbán van Hongarije.